بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ندعو على سيدنا في كتاب أصول الإيمان، كتابنا في هذه السنة الإيمان، نملأ بروش الجنة وبروسيا مسألة العلم. إن الحمد لله kuhitimisha kwa mlango huu ukiwa ni mlango miongoni mwa milango ya msingi, hasa katika mazingira ya talabatul ilmi ambayo tumekaa kwa lengo la kutafuta ilmu shar'i, elimu ya kisheria. Mlango huu wa mwisho ukiwa ni mlango katika mlango wa mwisho katika kitabu hiki, lakini vile vile tukiwa na darasa za mwisho katika mwezi huu wa Ramadhani, na zikiwa ni darasa za mwanzo katika halakat za kielimu kwa mwaka huu katika markazi hii, kwa wanafunzi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha wakawa wameshafika. Mlango huu una nafasi kubwa na nzito. Mlango huu una nafasi kubwa na nzito kwa nafasi yake na namna yake na namna hii. باب التسجيل في طلب العلم للمراه والبدال. ملango wa kukemea kukataza jambo la kutafuta elimu kwa lengo la kubishana na kwa lengo la mijadala. Huko nyuma tuliona milango mbalimbali muhimu wa kutafuta ilmu. Mlango unaonyesha jambo la elimu kuchukuliwa, kuondoka hapa duniani ikawa imeisha, fadhila za kutafuta ilmu wa mali ya dhalik. Na huu ni mlango unaonyesha masala ya nia nzuri ya kutafuta ilmu, kama mlango uliotangulia kabla yake, na kukataza jambo la kutafuta ilmu kwa ajili ya miraa, kwa ajili ya kubishana na kwa ajili ya mijadala na masala kama haya. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama, man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuh an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Rawahu Tirmidhi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii, man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama, atakayetafuta ilmu ili awe jirani na maulama kwa sababu ya ilmu. Atatafuta ilmu si kwa lengo la ataalamike, abadilike na awaelimishe wenzi wake, la si msomi. Waheri kwa ajili ya Allah, anachokitafuta ni kuwa karibu na watu fulani tu, na yeye anaonekana yuko katika safu ya watu fulani, katika maulamaa, maduati, masaih, ikawa lengo lake ni awe jirani na watu fulani. Auli yumari alayhi sufaha, au ili abishane na wajinga kwa sababu ya elimu yake. Mtu anaweza kaulizia masala ili aende kijiweni apambane, ikawa ndio lengo tu, hana lengo la kusoma ili elimu imnufaishe, atoke katika giza la ujinga, na ili awatoe ndugu zake katika giza la ujinga pia, hana lengo hilo. Au yasrifa bihi wujuha nnasi ilayhi, au ageuze kwa sababu ya elimu hiyo nyuso za watu zimtazame yeye. Hakusudia ilmu, hakusudia lamal bilmu, hakusudia dawa ila Allah, hakusudia lafar alhasana atayiba aljamila lihadha alilmi lmubarak alsharif, hakusudia hayo. Atakayetafuta ilmu kwa ajili ya mambo hayo, adkhalahu llahu nar, Allah atamwingiza motoni, Allah atamwingiza motoni pamoja na elimu yake aliyokuwa nayo. Hii ifahamike kwamba ilmu ni asrafu lamali wa ajaluha, ni amali tukufu na ni bora kuliko ilmu, kuliko amali zote. Ilmu ni amali tukufu. Kuna matendo mengi mtu anaweza kutenda katika Uislamu, lakini elimu ni amali tukufu kubwa kuliko amali zote, kuliko matendo yote. Kuna riwaya wamehitaja imam wa sunan, amehitaja Abdullah ibn Mubarak katika Az-Zuhd, ni athari kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala, dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-masjid wa ra'a majlisayn. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliingia msikitini akaona vikao viwili, ahad almajlisain yad'una ila Allah wa yurahibuna ilayhi. Mmoja ya vikao hivyo, kikao kimoja akawa analingania kwa Allah, wapeana mawaidha mbalimbali, walakhar yataallamuna alfiqha aldini sunna, na wengine wakawa wanasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekaa katika majlisi kama hivi watu wanasoma, alhamdulillah. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila almajlisain ala khair, vikao hivi viwili viko katika khair, wa ahaduhuma afdal min sahibihi, lakini kimoja ni bora kuliko chenzake. Amma haulai fayad'una ila Allahi azza wa jalla, ama moja hawa wanalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wayurafiruna ilayhi, na wanahimiza watu waelekee kwa Allah. Inshaa atahu wa inshaa manahum, Allah akitaka atawapa maombi yao na dawa yao, na akitaka atawanyima. Na katika riwaya yaduuna Allah, baadhi ya riwaya zikaonyesha kwamba walikuwa wakiomba kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika majlisi mbalimbali, kila mmoja ainue mikono yake. Naam, ni muhimu dua, dua ni muhimu kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah. Kwa ima wanafanya dawa, wanalinganiana kwa ajili ya Allah, au wananyosha mikono yao kwa maombi mbalimbali, noa mbalimbali, haja mbalimbali, wote hao. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema amma haulai, ama hawa wengine, fayataallamun, wanasoma, wayuallimuna aljahila, wanamfundisha mjinga, innama bu'ithtu muallliman, mimi nimetumwa kwa ajili ya kusomesha. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumwa kwa ajili ya kusomesha, tumeiona hadithi katika darasa zilizotangulia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akifananisha mfano wa kila ambacho alikuja nacho katika alhuda wal ilm, katika uongofu na katika ilmu, ni mfano wa mvua ambayo imenyesha katika ardhi, lakini ardhi hiyo ikiwa imegawanyika vipande vitatu. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaonyesha kwa mifano hii kwamba yeye amekuja na ilmu kwa ajili ya kusomesha kitabu hiki ambacho watu wamekaa kwa ajili ya kusomesha. Akasema fahaa ulai afdal, hawa ndio bora. Fajalasa maahum, kusina makakaa pamoja na wao. Hakukaa na kikundi kile, akakaa na kikundi hiki ambacho kimekaa kwa ajili ya kusoma na kusomeshana, kuonyesha kwamba watu wakikaa wakiwa wanaelimishana, wakiwa wanafundishana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanakuwa katika kheri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa katika kheri kubwa. Ndio maana Abu Huraira radhiyallahu anhu siku moja alikuwa masokoni, akakuta watu wanashughulishwa, wanauza, wananunua, wanapokea cheni, wanagawa, wanaendelea na bizinesi zao na shughuli zao. Akamwambia mirafu Nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhsan wa antum hauna, mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inagawiwa huko, watu wanagawana mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ninyi mko hapo mshughulisha tu. Baada ya kwenda kuchukua urithi, mirathi inagawiwa, mirathi inagawiwa. Sawa, watu usafiri bwana, sawa, naenda wapi bwana? Naenda kwetu Mwanza. Naenda wapi? Naenda kwetu Tanga. Nini shehe? Kisha nisikia kugawa mirathi bwana, najua kuna fungu langu kule, si ndio? Watu wanagawa mashamba, hata vikoti vile nagawiana, mtu analipa nauli kwenda kutafuta nini? Kutafuta mirathi. Sasa huyo anawaambia Abu Huraira kwamba mirathi inagawiwa ya Mtume, watu wanashughulishwa, wasafiri kwenda kuipata mirathi. Wapi? Akaambia msikitini, si Masjid an-Nabawi. Katika msikiti wa Mtume sallam kuna mirathi inagawiwa. Watu wakatoka mbio sokoni, fungafunga biashara zao ngapi mbio msikitini, wakilio pia wakatatumia kuna kanzu za Mtume zinagawiwa, sahani zake, viatu vyake. Wakifika washinda mahalakati walimekaa wanasoma, wanarudi Abu Huraira mtandani, mbona sijaona mali kwa zinagawiwa? Akaambia maka wajatu mbili masjid, mmekutanini msikitini? Anasema wajadna ilaqan au annas jalisuna ilaqan, tumekuta watu wamekaa katika hila, katika vikao mbalimbali. Kikao hiki aliko naelimisha kama hivyo, nadhani kama iraqa na usula. Basi huo ndio urithi wa Mtume. Fa inna al-ulamaa warathatu al-anbiyaa wal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, na watu wakikaa tenge na urithi ule wa Mtume wameangamia. Watu wakiacha ule urithi aliowacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wamekwenda, hakuna salama. Na urithi wa utoto, kama unavyoenda mtoni ukachota maji, sasa mara moja, hapana. Urithi unachukua shehia mtu shehia, kwa sababu ni mzito, ni urithi mnono. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, atakayepata urithi huo amepata urithi wenye hadhi nzito, hadhi kubwa, sio urithi mdogo. Pamoja na thamani ya elimu hiyo na manzila ya elimu hiyo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anataja katika hadithi hii, atakayetafuta elimu hii kwa nia nyinginezo, si kwa nia iliyokuwa safi, atakuwa wa kwanza kuingia motoni. Na unaikumbuka hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu akitaja watu wa mwanzo kuingia motoni ni watu watatu: alqari, rajulun qara alquran au taallama alquran wa allama, mtu ambaye alisoma Qur'an na akawa anaisomesha, mtu wa kwanza kuingia motoni. Mtu wa pili, rajulun tasaddaqa bimali, mtu aliyetoa sadaka mali yake. Kadhalika mtu mwingine, rajulun almujahid alladhi jahada fi sabilillah hatta qutila fi sabilillah, mpaka uwawa, akauawa katika njia ya Allah, katika amali ambazo ni shakli nzito kubwa katika Uislamu. Amali ya kwanza hakuna inayolingana na amali ya elimu. anayetafuta elimu amekuzidi kwa hali yoyote, wewe ndio usome. Kwa hiyo amali ya elimu, amali ya sadaka pamoja na ubora wake, amali nyingine ya jihad katika njia ya Allah. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema watu wa mwanzo kuingia motoni ni watu wenye amali hizi ngapi? Tatu, kuliko watu wengine wote na madhambi yao na uovu wao na waasi wao. Kwa ni mwanzo, mtu wa kwanza ni mtu ambaye alisoma Qur'an na kwa anaisomesha analeta mbele Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wa amali yake. Anaambia karatu karatu fika al-Qur'an, nilisoma kwa ajili yako Qur'an, nilikuwa nasoma Qur'an kwa ajili yako Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo kadhalika qara'ta al-Qur'an innahu qari wa qari'. Ulisoma ili kusemwe kwamba wewe ni msomi, na ilishasemwa mtaa fayumaru atakaamrishwa fa yushabu ila nar ala wajhi, atatumbukizwa motoni kuangukia uso wake pamoja na amali yake nzito. Kuonyesha kwamba amali ya elimu ni kubwa, lakini nasema jambo la kwanza tutakase nia zetu. Tazama ufakiri wako, tazama hali yako, tazama kadha wa kadha, bila takabbur wala kadha, bila kuwa na kiburi. Anasema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu kam thalathatu ashbar, elimu na shibri tatu. Man adraka ash-shibra al-awwal takabbara, wa man adraka ash-shibra al-thani tawalla, wa man adraka ash-shibra al-thalith 'alima annahu la ya'lam. Elimu na shibri tatu, ina daraja tatu. Atakayedhibiti daraja ya kwanza anakuwa na kiburi, anajiona sasa kuna kisoma tu kama zakaida ile, na wewe ukuje huijui, kisha maliza kaida unaweza kuwa na watoto wanaweza kupiga makelele tu. Vipi hii kaida huyo? Sindio? Kiburi tu, sindio? Kiburi ya kwanza tu, kiburi. Akizidi akipanda kiasi, kiburi ya pili tawadhu, anaanza kupata unyenyekevu kwa sababu anaanza kuona uzito wa elimu. Mwanzo unaona kama elimu ni kidogo eh. Ukiambiwa soma, hifadhi masala kadha, istakbir masala kadha, hudhurisha masala kadha, unaanza kuona uzito wa elimu. Ah, kumbe uliosoma ni jambo kubwa unalobeba. Utaanza kuwa mnyenyekevu. Akidiriki daraja ya tatu sasa, kazidi zaidi kusoma elimu, tawadhu, ananyenyekea kwa mpole. Lillahi azza wa jalla, tunaelewana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa elimu na kuishi kwa hadithi ya kwanza tuliyosoma, inaonyesha na inatufundisha watu kutafuta ilmu lillahi azza wa jalla. Elimu ni amali tukufu, ndugu zangu, tutahadhari amali hii sipotee, isije kaenda patupu. Kwa sababu unaacha mambo yako, unafunga funga mambo yako yote, akili yako inaifungia kusoma. Watu wanakwenda mbio na hivi na hivi, unabana ratiba zako, unakada sana kusoma. Utakula chakula ambacho kinapatikana, huli unachokitaka. Utalala malazi yanayopatikana sivyo unavyotaka, tunaelewana. Utavaa nguo inayopatikana sio unaoichagua. Hali zinakwenda namna hiyo kwa amali hii tukufu, alafu ikuingize motoni. Yes, توضع لله، تعلم لله، وأعمل لعمل لعلمك. توضع لله، ثم قد إلى الله سبحانه وتعالى ويفني كازي من يأكو إلو نفايته. نفسي بزنيا نجليزة كفتة جامعة كفتة عدم. تنينوا على أخوة، الله سبحانه وتعالى تقوبا اللي تقو كدرية. نا الله اللي تقو كدرية وكيكوش. وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. جوا يا قوم لينا مالو لما كوباتا لكوا لكوكوش. نا لينا لكوكوسا لكوا لكوباتا. لكوباتا لكوكوسا لكوا لكوباتا. نا لكوباتا لكوا لكوكوسا. Lazima kila kitu kimeandikwa, rufati la kalam wajafati suhufu, kalamu zimenyanyuka haziandiki, tayari zimeshaandika na karatasi zimeshakauka. Sasa unajisumbua na nini shehe? Yaani wasiwasi wako wa nini? Mashaka ya nini? Hamna. riziki ni ile ile, tena itakuja katika hali ambayo ni nyepesi, pasina dhulma, pasina shida, pasina taabu, ile ambayo Allah ameiandika kwa sababu ndogo ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala atakufundisha, utapata riziki yako. Nielewana? Na leo hali zikiwa inapatikana kwa kwenda mbio mbio mbio mbio mbio, basi asingekula kinyonga mbele ya swala, kama nasema na mshaka rahimahullah ta'ala, kinyonga anakula anashiba na mwendo wake ndio ule ule. Tunafahamu mwendo wa kinyonga eh, ushasikia kilio cha vinyonga? Sasa wana njaa kwa sababu hawezi kwenda mbio. Vinyonga wanalia kelele njaa, kwa nini hawana mbio? Ndo mwendo ule, na riziki yao atakuta yule nzi aliandikiwa na atamgonga yule. Sasa kumrukiaje nzi? Ana namna za kweli, na wewe na mbio zako nzi umshike. Tunaelewana? Eh, na mbio zako nzi umshike, lakini kinyonga atakuwa na mwendo wake ule ule, nzi ta riziki yake anapata. Kwa maana kila kiumbe ameandikiwa riziki yake, na lazima aipate tu, lazima, hakuna namna. Kwa hamna haja ya mwanafunzi kujipa mapresha kibao, akajidhikisha, akawaza haya na yale, badala ya kukaa kutulia akaipata elimu, akarakiz katika milango ya elimu, anaanza kuwaza mambo haya na yale na yale. La la la, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waman yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Tunaona hapo Allah anatukosha. Haya mambo mengi ndio utazienda, lakini huwezi ukavuka haya. Kullan numidtu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Nelwana, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid. Allah anasema atakayekuwa anataka haraka ya duniani, ajjalna lahu, tutamharakishia kumpa katika hili ni afiha maana shau, lakini tunachokitaka liman nurid, kwa tumtakaye. Allah atakupa anachotaka kukupa, sicho kila unachokitaka wewe. Unaweza ukakitaka wewe ukanyimwa miaka yote unakitafuta, kesho asubuhi akatoa huyo sana wala kuna. Ajjalna lahu fiha ma nashaa liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaaha madmuman madhura, kisha ataingizwa katika jahannam aliyokuwa amefedheheka. Amedhalilika anasema vibaya. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, na atakayetaka akhira na akafanya juhudi za kweli kwa ajili ya kuipata akhira, wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, hao ndo ambao jitihada zao zitashukuriwa, watapewa shukrani, watalipwa mbele ya Allah kwa sababu ya vile walivyojibana duniani wakawa wanaitafuta akhera. Na wote Allah anawapa, watu wa dunia anawapa na watu wa akhera anawapa, lakini Allah anawapa anachokitaka, si kila wanachotaka wao. Kwa hadithi hii inatuonyesha namna kutakasa nia kwa ajili ya dini ya Allah, na sio kutanua nia zetu katika jambo la elimu ya kisheria katika mambo ambayo sio sawa. Allah subhanahu wa ta'ala atakufunulia mwanadamu kila ambacho amekamilia katika riziki, na riziki ya elimu ni khairu min afdal, kwa sababu riziki tanqasim ila qismayn, ar-rizqu al-khas war-rizqu al-aam, riziki ambayo ni khas na riziki ambayo ni aam. Riziki aam wanapewa kila mmoja, Allah akimwamua kumpa anampa, kafiri tuabuti mwovu hii na shiriki zake, mzushi mtu wa bida anamzulia Allah asubuhi na jioni, jambazi anaweza kupewa, jambazi anaweza kumiliki gari kali mtaani, hakuna mfano, ni jambazi, ni jambazi ndio anamiliki gari kali. Sasa na wewe ukiamua ukaona ya leita lana mithla ma utiya Qarun innahu la dhu hadzin adhim, ukisema kama alivyosema watu wa Qarun wale ambao wanatamani maisha ya duniani, lau tungepata kama alivyokuwa Qarun, hakika ana hadhi kubwa huyo Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala kaja kapindua ule mtazamo wao, wakasema wale waliopewa ilmu, wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, Ole wenu. Mbona mnawaza sivyo? Karun hana lolote. Aliyesimama sawa na akapata thawabu mbele ya Allah, huyu ni khair na ni bora kuliko yule. Na kweli kesho yake Karun Allah atapindua kibao, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Akamtundua na majengo yake. Sasa wale wanaosema kwamba Karun amefaulu wakabaini kwamba kumbe ana kitu bwana. Tumeona. Kwa hiyo alimuhimu ni kwamba elimu ya kisheria ni jambo kubwa, elimu ya dini ni jambo kubwa. Ile riziki ile ambayo ni'am ambayo kapewa Karun, kapewa na Firauni, na akajenga makasri makubwa, ameacha na baadhi ya athari zipo na nyingine zimeshapotea, na yeye akameondoka akiwa ni mal'un, amedhalilika, amefedheheka, ameondoka namna hiyo Firauni. Riziki za namna hiyo katika upande wa am hatushughulishi sana sisi. Tunaona riziki ambayo ni khas, riziki ya iman, riziki ya tawakkul, riziki ya ikhlas, riziki ya sabr, riziki ya khashya, al-khushu', al-ilm an-nafi'. Riziki hii ni khas, Allah anawapa watu pekee katika vipenzi wake, na mwanzo katika vipenzi wake aliyowapa ni katika rusul wal anbiya, katika mitume na manabii, kwa sababu wametofautiana katika mambo ya kidunia, lakini wote wameungana katika jambo la elimu, kupewa riziki hii ya elimu na imani. Wote wameungana katika jambo hili. Lakini upande wa kidunia, wako manabii walioishi maskini, wakachunga mbuzi, maisha yao kwa hivyo, wameondoka wala kitu, na wajaacha mirathi. Wako manabii walikuwa ni wafalme, alhamdulillah, wameishi kina Nabii Suleiman, Nabii Daud. Wapo manabii walioishi katika hali hiyo. Lakini jambo la ilmu ni riziki ambayo ni khas, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu pekee maalum. Ayuma takhtar, unachagua nini kati ya hizi riziki mbili ambayo kwako ina hadhi kubwa? Bila shaka riziki khas ni riziki maalum. Tunaelewana? Kwa mwanafunzi anapotafuta elimu ya kisheria, atakase nia yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? Allah akujalia ukawa na chuma, unaongeza mtaji katika elimu, unaongeza mtaji, unaongeza mtaji katika elimu, unaongeza, unaongeza kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipata mtaji mkubwa, na athari inakuwa ni kubwa, na amali inakuwa ni kubwa. Tunaelewana? Na ukiwa na mtaji kaduchi, pia athari ni kubwa. Sawa. Wewe unapenda kufanya biashara kwa shilingi 20,000 na mwingine akafungua biashara hii ana milioni 2 na mfanani. Mfanani. Kwa hiyo unapoenda kufanya da'wa, unapoenda katika jamii, ukiwa elimu yako ni hiyo. Tunaelewana? Ya kila jambo lazima mtafute ustadhi alipo. Na mtandao ukikatika darasa hakuna wala hutuba siku hiyo. Si lazima uulize sheni maana hadithi hii. Sasa siku hiyo mtandao wa mmoja sawa, ni siku ya uchaguzi, wameamua bwana wakubwa wamebana mtandao wote hamna neti sawa. Sasa siku hiyo mtajua kwamba kumbe nitakiwa nisome. Nelewana? Almuhimu sasa, jambo la kusoma ni jambo kubwa. Wa an abi umama radiyallahu anhu marfu'an ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. Hawakupotea watu baada ya uongofu ambao walikuwa nao, illa utul jadala, isipokuwa walipewa mijadala. Mijadala ni sababu ya kupoteza watu, mabishano sio na sababu. Watu wakawa na bishana hiki kile hiki kile hiki kile, badala ya kukaa kusoma watu wakawa wamejawa na ubishi. Nisa tumusu ubishi katika markazi hii. Watoto wanabishana, wanagombana kwa sababu za msingi, hawakubalika. Kwa sababu mambo haya yanapoteza mwelekeo, ni anashughulisha watu. Tunaelewana? Kwa watu wakupotea baada ya kuwa wamepata uongofu, isipokuwa utul jadala, walipewa mijadala, wakaanza mijadala kila kona. Thumma tala qawlahu ta'ala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun. Hawakukupigia mfano huo illa jadala, isipokuwa ni kwa lengo la kujadili ili waonyeshe kwamba wao wana haki. Tunaelewana? kwa sababu asili ya aya hii walisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alihatuna khairun amhu, yani je, miungu yetu ndio bora kuliko Mungu wako? Sisi tuna miungu yetu 10, 20, 40 tunaiabudu, na wewe unaabudu mmoja tu, ya kwetu na wako, nani bora? Sasa Allah anasema ma darabuhu laka illa jadala, hawakukupigia mfano huo isipokuwa tu walengo walete mjadala, wakushughulishe, wakutoe katika haki. Lakini kwa dhahiri kabisa wanafahamu kwamba Allah mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni qadir ala kulli shay, khaliq kulli shay, mudabbir kulli shay, akbar wa a'zam wa ajal jalla wa ala. Wanayafahamu haya fika fika, ila wanaleta maneno haya kwa lengo la kuleta mjadala na kushughulisha watu, kwa watu wasikubali mjadala isiyokuwa na maana. Tunaelewana? Mjadala unafunguliwa mlango, tena mlango mchache sana, kwa lengo la kuelimisha. Ikiweza tokea kuna watu wanapinga haki na watu hao, kuna uwezekano wa kujadiliana nao, na ikawa sharti zimetimia kwamba wanaweza kujadiliana nao, watu wenye elimu wanaweza kubainisha haki na kuitetea haki, mlango huu unafunguliwa kwa dharura hiyo. Lakini si mlango ambao uko wazi, kila mmoja mijadala, mijadala, mijadala. Jiepusheni na mijadala, jijiweke na sehemu nyinginezo. Tunaelewana? Ma maradhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun, bali hao ni watu ambao ni wadishi tu, wagomvi. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. حقيقة أنا تركيز زيد بلا الله الألد شديد الخصومة والعداوة أنت من يوم في الكبوة نور من الكبوة الخصم أنت أبعي أنا magomvi al-alad aliyepea katika ugomvi al-khasim kadhalika, ambaye ana ugomvi kwa maana mtakaribu. Kwa maana hakika mtu anayechukiza zaidi mbele ya Allah ni mtu ambaye anakaa katika magomvi na mabishano na mijadala, hana muda wa kujishughulisha katika dini yake, muda wa kusoma, muda wa kuhifadhi, muda wa kufanya muraja na mudhakara. Watu hawa wasikusanyika mbele ya Allah subhanahu. Nalwana tayi kwa maana hadithi ni kuenea upande wa watu ambao kwa hawana adabu wala nidhamu. Wa maya dhali kwa ina biwali ana Abdullahi radiyallahu anhu, Abdullahi Mas'ud radiyallahu anhu kala man talaba al-ilma li arba'in dakhala an-nar, atakayetafuta ilmu kwa ajili ya mambo manne ataingia motoni. Sadaqa أنت معي أم لا؟ لماذا؟ ليش يعني؟ لا ما إيش لك؟ إيش لك؟ نعم؟ سيئة جابة من المكان سكان لسانة تتفهم تزام الدوم صحيح؟ نأخذها كده لسانة تزام الدوم ونكتب نكتب شيء؟ هاي كمبالي فيه ndio tunayo mtoto. Sasa kama anaelewa hivi mtoto. Man talaba al-ilma li arba'in dakhala an-nar. Atakayetafuta ilmu kwa ajili ya mambo manne ataingia motoni. Jambo la kwanza liyubahia bihi al-ulama, ili ajivune kwa elimu hiyo, ili ajivune kwa elimu hiyo kwa maulama. Eh, hata ilmu ile ya yuke na kadha wa kadha, hata fi ilmu ile anufaishe nafsi yake na anufaishe umma, na hanufaishe umma kwa hakika, bali ni mbwembwe na vurugu. Yeye ataka tu anyanyue kichwa chake, hanufaishi, hanufaishi wala hanufaishi. Au liyumari ya bihi sufaha, au abishane na wapumbavu, au yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi, au ageuze kwa elimu hiyo nyuso za watu kwake, au liyakhudha bihi min al-umara, au ashike kwa elimu hiyo sehemu kwa watawala. Naona kuna mtu akitafuta elimu, bwana anataka kufungua milango kwa watawala, wapo watu wengi. Naona anatafuta elimu ili aingie kwa watawala lengo lake. Tunaloona ikawa hilo ndio lengo lake, mtu apate elimu naloona, alafu ili aweze kulainisha dini aliyokuwa nayo kupitia watawala. Jambo hili katika mambo ambayo yanafaa kabisa, mambo ambayo yanafaa naloona, na hisi kwa kuna wengi katika masuki kwa elimu zao zilizokuwa nazo kwa karibu na watawala viongozi, alafu hawezi kubainika hapa wala kusimama katika hapo. Lakini mashehe ni maduati ndio wana makofia na vilemba vikubwa na vyeo vikubwa na vyeo vikubwa kwa Uislamu, lakini lengo karibu na viongozi hao na watawala hao ndio ikita haki, wala hawezi kusema haki na mambo kama haya. Elimu kitafuta kwa mazingira hayo hainufaishi wala kheri ya kustahili. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لقوم سمعهم يتمارون في بيت الدين. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمع قوانبيا واتوا هو الوسطية ونفشانة التدين أما علمتم أن لله عباد جيهم بيكم بأرض أنا واجه معلوم أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا حكم كم ونمازش واقوم وقف الله بلا قواه لبزيه لمبوب ولا بزيه بلا قواه لبزيه ولا مبوب ولا سكية ولا وزا قوانجيا لكن وقاله قدير يا الله سبحانه وتعالى askatatu si wabishi katika dini ya Allah kuitetea batil na kufanya vurugu, la askatatu muhasiatu Allah min ghairi samamin wala bukmin wa innahum lahum ulama, hakika hao na ulama wal fusaha na mafusaha wana uwezo wa kubainisha akhi wa tulaqa wa tulaqa, ni watu ambao wako huru katika dini ya Allah, hawajafungwa wanubala, ni watu ambao wana busara, wana uelewa. Al-ulamau biayani lillahi, ni watu ambao wanajua haki za viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayani lillahi غير انه اذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم اسبقوني وطهاو وكمكمبوك الله اكرزاو زناروكا ونوضوك سانا كمكمبوك الله وسبب علم ياو وانكسرت قلوبهم نميوزاو زنفنجيكا zinalainika nyoyo zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qata'ati al-sinatuhum, na dini zao zinakatika katika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha istafaqu min dhalika tasara'u ila Allah, mpaka idha istafaqu min dhalika tasara'u ila Allah, wakipanda daraja katika hali hizo wanakwenda ndio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana katika hizo daraja zilizotajwa katika ilmu, katika kumwogopa Allah kwa njia zao, ndimi zao, akili zao, wakiwa wamepea, wameenda katika hali ya juu katika mambo hayo, tasara ila Allah, wanakwenda ndio kuelekea kwa Allah, bila amali zakia, kwa amali tukufu. Yaiduna anfusahum ma'al mufarritin, huku wanazihesabia nafsi zao pamoja na watu waliozendea. Hawajioni kwamba wao wamefaulu, wanajua wana mapungufu. Wa innahum la qiyasun aqwiya, hakika wao ni werevu tena wana nguvu. Wa ma'allina wal khata'ina, na pamoja na watu waliopotea na watu waliokosea. Wa innahum la adra, watu safi, tena wako mbali na maasi, wako mbali na upotevu wa hilo. Ala innahum la yastaghfiruna lahu, la yastaghfiruna lahu taqiy. Hao ni watu ambao matendo mengi wao hawayaoni kama ni mengi. Wala yarauna lahu bi qalil, na wala hawaridhi kwao kwa sababu ya kichache, kwa sababu katika matendo yao mengi wanaona bado na machache pia hawaridhi. Wala yaduluna alayhi bi amalihi, na wala hakujulishi juu yake kwa matendo yao, kwa maana matendo yao ni matendo ambayo ni mengi katika yale wanayotenda. Haithuma laqaitahum muhtammuna musrifun, popote utakapokutana nao ni watu wenye ihtimamu, ni watu ambao wanafikiria umuhimu jambo lao la elimu na dini. Musrifun ni waoga, wajiluna wanaogopa, haifuna wanahofu. Athari ametaja Imam Ibn Hajar katika Al-Hilya, Hilyatul Awliya, hadithi au athari inayoonyesha namna ambavyo masahaba radhiallahu anhum ajma'in wakitaja sifa za watu ambao wanasimama katika jambo la ilmu na kusimamia ilmu. Athari ya mwisho, qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, wa sami'a qauman yatajadalun, alisikia watu wakijadiliana, haulai qaumul mallu al-ibada, akasema hawa ni watu ambao mallu al-ibada, zimewashinda ibada, ni watu ambao ibada zimewashinda, wamechoka, hawezi kufanya amali, hawezi kusoma, hawezi kufanya ibada. Wa khaffafa alayhim al-qawli, na kauli kwao imekuwa ni khafifu, kauli kwao imekuwa ni khafifu. Wa dhalla wara'ihum fatakallamu, na woga kwao umekuwa ni mdogo, wakawa wanaongea hovyo hovyo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku wakitetea batili zao na yale waliokuwa nayo. Mlango huu ni katika milango ambayo inahimiza jambo la watu kuwa wanyenyekevu katika elimu, kwa sababu elimu ndio sababu ya kutengamaa kwa kila heri, ni kwa elimu. Kila heri itengamae isipokuwa kupitia elimu, na kila shari ikumbuke isipokuwa kupitia ujinga, ujahili katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa amali itukufu namna hiyo, ni lazima tutakase nia zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lao masahaba radhiallahu anhum ajma'in wasingesimama kwa ukweli katika hali hii, basi dini isingefikia sisi. Lakini walisimama kwa ukweli, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatazama nyoyo zao, anaona yaliyo ndani ya nyoyo zao katika ukweli wa kusudia kunusuru dini ya Allah, Allah akaunusuru, Allah akaunusuru Uislamu, na Uislamu akapata nguvu, akapata nguvu. Kwa ndugu zangu, namalizia kwa kuhusiana nafsi yangu na nafsi zenu, unatengana jambo la elimu kwanza, na kujua kwamba jambo la elimu halifanani na jambo lolote katika amali, katika matendo. Amali ya ilmu hailingani na amali yoyote, na ikiwa hali ndio hiyo, basi kutakasa nia zetu kwa ajili ya ilmu hiyo, kunyosha nia zetu kwa ajili ya ilmu hiyo, ili tuweze kuidiriki elimu hiyo. Pasina kufanya hivyo, tutakaa muda na umri utapita, na athari ya elimu hatupati, na ilmu hatupati sisi wenyewe, wala tunufaishi wenzi wetu. Tunaelewana? Mara nyingi huwa nasema ukiangalia vyuo vinavyosomesha nini Tanzania tu, kabla ujaenda nje ni vingi sana, vingi mno. Sawa, vyenye maradhi mbalimbali kuanzia Tumbili, Kigali, Tawasikwa, Kanauya, ni vingi sana, ni vingi mno, sio vichache, vyuo ni vingi. Naelewana? Ukihesabu utakuta maeneo mengi, mikoa mingi, vyuo vipo vingi, na kila chuo kila mwaka watu wanatahala, wanamaliza, si ndio? Kila mwaka watu wanamaliza na mitano, wanamaliza na ndoka 100, 200, 300, 400, tujalie miaka 10 tu, sawa, 100, 100, chuo kimoja kinatoa mwaka watu wangapi? 1000, si ndio? 100, 100, 1000, hatujalie 50, basi 100, 100, shingapi wanatoka, watu wangapi? 500 sio kile kitu kutoka 500 kwa mwaka 10 sawa watu 100 kama kuna vio 10 kwa uchache watu ngapi ni tano mara 10 ni ngapi 5000 sio yote sana sio yote sana kwa kwanza uko wapi? Ukizunguka kitafutana huyo bwana alisoma huyo watu anamaliza serikali atakuja tu wapi? Yuko tulipotupa sokoni anauza zake mtumba. Sawa. Si haramu kuuza mtumba shehe. Sawa. Ila athari ya elimu hana, athari ya elimu hana. Unaona? Wengi tu wamejaa, unaona? Unaona? Unajua alimaliza Tanga mwaka juzi. Hivi? Nelwana, lakini ndipo watu wanatakaradi, watu wanamaliza, wangekuwa na nia safi kama hivi tunaposoma. Nelwana, watu waliopitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, miji ingekuwa na nuru, miji ingekuwa na nuru kila kona. Kwa sababu waliokaa katika vyuo kusoma ni wengi, ni maelfu ya watu, ila hatari watu waonekani bwana. Tunaelewana? Wengi wamezama katika dunia zao, wengine wamezama katika bidaa zao, wanatetea bidaa zao, wengine hawaeleweka wako huko wala kule, wengine wameenda katika fikra za Khawarij na za kijahidi, wamepotelea huko Somalia, wajulikani, wengine wamekufa huko Kilindi, wengine wamekufa sehemu nyinginezo, na mafikra mengi mengi ajabu ajabu. Hakuna hatari zinazopatikana kwa watu ambao nia zao si nzuri. Hakuna hatari. Kutafuta dawa na kubana dawa si fulani unaashiria kwa kidole kwa ishara ya mbali. Kwa nini? Kwa sababu nia si safi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kujalie katika wale wachache wenye nia safi ya kutafuta elimu ili tuweze kunufaika na elimu hiyo sisi na tuwanufaishe wenzetu. Tumeelewana? Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah.